جرم تھا دل کے ماں نور کیا بات اس مہینے کے واہ کیا بات اس مہینے کے واہ کیا بات اس مہینے کے نور کی نور ہر طرف چھایا نور کی نور ہر طرف چھایا واہ کیا بات اس مہینے کے واہ کیا بات اس مہینے کی پر نور ہے زمانہ صبح کے شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح کے شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح کے شب ولادت شادی رچی کوئی بچتے گئے شادی صبح شب ولادت واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح کے شب ولادت عالم نے رنگ بدلا صبح کے شب ولادت پیارے نبی اللہ پر تیری جھلک رسک چمکا دیا نصیبا صبح کے شب ولادت واہ کیا بات اس مہینے کے واہ کیا بات اس مہینے کے نوشا بناؤ ان کو دونا بناؤ ان کو دونا بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو ہے عرش تک یہ شہرا صبح کے شب ولادت ہے عرش تک یہ شہرا صبح کے شب ولادت رو رو زمینے گا کعبے کی چھت پہ جھنڈا عرش اڑا پڑے گا صبح کے شب ولادت واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی نور کی نور ہر طرف چھایا نور کی نور ہر طرف چھایا واہ کیا بات اس مہینے کی بولو واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی